mięśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kolekcja płyt Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku wpisana na listę krajową UNESCO. W Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 382 zakażenia koronawirusem, zmarły 84 osoby. ABW zatrzymała Janusza M., podejrzanego o działanie na rzecz Rosji. Kolekcja 93 oryginalnych stalowych płyt gramofonowych Polskiego Radia z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę krajową programu UNESCO Pamięć Świata. W Belwederze zaczyna się gala wręczenia certyfikatów. Relacje na żywo można oglądać na portalu polskieradio.pl. Z wpisu Polskiego Radia na listę dumna jest prezes publicznej radiofonii Agnieszka Kamińska. To dla Polskiego Radia ogromne wyróżnienie, ale też bardzo istotny dowód na to, jak wielkie dziedzictwo w swoich archiwach posiada Polskie Radio. Ta kolekcja 93 gramofonowych stalowych płyt z nagranymi we wrześniu 1939 roku przemówieniami m.in. Starzyńskiego, Józefa Becka, także komunikatów porządkowych dla mieszkańców Warszawy, to są bardzo takie namacalne wręcz dokumenty historyczne. Przed warszawską Kordegardą, Galerią Narodowego Centrum Kultury, można też oglądać plenerową wystawę prezentującą m.in. fotografie i omówienie kolekcji płyt Polskiego Radia. Ministerstwo Zdrowia informuje o 382 nowych zakażeniach koronawirusem. W ciągu ostatniej doby zmarły 84 osoby, a 450 wyzdrowiało. Na oddziałach covidowych leży 2550 osób. Do tej pory co najmniej jedną dawkę szczepionki otrzymało prawie 14 milionów 850 tysięcy osób, a 8 milionów 620 tysięcy otrzymało pełną dawkę preparatu. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymała Janusza N., podejrzanego o działanie na rzecz Federacji Rosyjskiej. Mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia przestępstwa o charakterze szpiegowskim. Na polecenie osób powiązanych z rosyjskimi służbami specjalnymi Janusz N. kontaktował się z politykami polskimi i zagranicznymi i inspirował działania przeciw interesom Polski, mówi rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Działania, które wpisywały się w operacje dezinformacyjne przeciwko Polsce prowadzone na rzecz Federacji Rosyjskiej. Ten materiał zgromadzony w śledztwie pozwolił wskazać, że Janusz N. powinien odpowiedzieć za współpracę z rosyjskimi służbami specjalnymi. Sąd zdecydował o zatrzymaniu Janusza N. w areszcie na 3 miesiące. Grozi mu do 10 lat więzienia. Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. Dzieci mają powód do radości. W czasie lata na plażach zagubione pociechy to codzienność. W przedszkolach w Świnoujściu rusza program edukacyjny, który ma przygotować najmłodszych do bezpiecznego wypoczynku. Zaginięcia dzieci na plaży to najczęstsze interwencje ratowników. Jarosław Włodarczyk, WOP Świnoujście. Zaraz sezon kąpielowy, wakacje, więc jak zwykle na kąpieliskach, czy to w Świnoujściu, czy na innych kąpieliskach, będą problemy z tym, że będą się gubiły dzieci, będą pewne zagrożenia związane z kąpielami, więc chcemy jeszcze przed sezonem wejść do przedszkoli i wspólnie z naszym partnerem strategicznym Gaz System zrealizować projekt edukacyjny, gdzie wytłumaczymy im, jak należy się zachowywać nad wodą. Co się robi nad morzem, jak się zgubi mamę albo tatę? Sam nie wiem. Idę do domu. My rzadko kiedy w sezonie chodzimy nad wodę, ale i tłumaczymy ogólnie, że ona ma piszczeć. Najważniejsze to znać i stosować kilka prostych zasad. Używania czapeczek, smarowania się filtrami, nie wbiegania do zimnej wody, jak jest ciało rozgrzane, kąpania się tylko i wyłącznie na kąpieliskach strzeżonych. Wakacje rozpoczynają się 25 czerwca. By przygotować siebie i dziecko do plażowania, zostały jeszcze 2 tygodnie. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Dziś w ukraińskiej stolicy odbędzie się spotkanie wiceszefów parlamentów Trójkąta Lubelskiego, czyli Polski, Ukrainy i Litwy. Weźmie w nim udział wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Omawiana będzie m.in. sytuacja w Donbasie i na Krymie, a także kwestia Ukraińców nielegalnie przetrzymywanych przez Rosjan i prorosyjskich bojówkarzy.

11 minut po godzinie 11, tak właśnie ciemność. No może nie zupełna, bo to 20% tarczy słońca przesłoni księżyc, no ale jednak będziemy śledzili to, myślę, nie mniej emocjonująco, jak nasi goście zaproszeni i państwo po drugiej stronie radioodbiornika. To, co przed nami dziś w całej Polsce będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie słońca, to zjawisko zacznie się już za niecałe 25 minut. No i oczywiście pamiętamy o naszych stałych punktach, jak zwykle przed południem kolejny fragment naszej codziennej powieści Stanisława Lema Katar. Dziś fragment 14 naszej lektury w wydaniu dźwiękowym. Wcześniej w niezłej historii to już słyszeliśmy i o poranku, i także przypominając sobie te ważne wydarzenia sprzed 3 dekad. Tak właśnie mija 30 lat od premiery Poloneza FSO modelu Caro. I ciekawostki związane z historią w ogóle Poloneza pojawią się już za kilkanaście minut. A za chwilę, będąc na bieżąco w tematyce kosmicznej, powiemy o tym, że Akademia Górniczo-Hutnicza ogłosiła nabór do sieci polskich uczelni kosmicznych. A więc i trochę historii, i trochę nowoczesności, na pewno kosmosu i motoryzacji w naszej dzisiejszej audycji. Trójka do trzeciej. Marek Zalewski, Michał Jakubik, Piotr Łodej, witamy i zapraszamy jak zwykle co najmniej do 15. Cała ekipa specjalnie zaproszona na takie właśnie pokazy nad naszymi głowami. O 11.38 w Szczecinie, o 11.55 w Warszawie, koło 12 w Bieszczadach. Po niespełna godzinie księżyc zasłoni 20% tarczy słońca. Oczywiście będziemy śledzić to na bieżąco na naszej antenie. Zachęcamy do korespondencji, jak państwo się przygotowują, jak będą śledzić to wydarzenie. Trójka do trzeciej, @polskieradio.pl, 2 2 7 3, także telefonicznie i SMS-owo 71335. Daleko, tak daleko, daleko. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko, tak. Mogę porozmawiać z tobą czasem. Czasem znajdujesz dla mnie czas. Chciałbym coś powiedzieć o tobie. Tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie. Czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twarz. Nocą ulice są złe. No tak, poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Jakieś maski spawalnicze, do tego filtry. Wszyscy przygotowani, zwarci i gotowi. To jeszcze chwilkę, jeszcze momencik, będziemy na pewno o tym mówić. Teraz 20 minut po godzinie 11. W Trójce wędrujemy do Krakowa, bo okazuje się, że Kraków podbija kosmos. Wszystko za sprawą AGH, która ogłosiła nabór do sieci polskich uczelni kosmicznych. Akademia Górniczo-Hutnicza, która od lat już współpracuje z organizacjami i firmami zajmującymi się kosmosem, chce pod tym względem jeszcze bardziej rozszerzyć swoją działalność. O szczegółach Martyna Masztalerz. Do tej pory AGH już odnotowała kilka sporych sukcesów w swoich kosmicznych podbojach. Nasze koło już od kilku lat pracuje nad różnymi kosmicznymi konstrukcjami, to znaczy budujemy łaziki planetarne, rakiety sondujące i balon stratosferyczny i jeździmy z tymi konstrukcjami na różne zawody na całym świecie. Ale najbardziej efektowny był chyba udział i zdobycie pierwszego miejsca na zawodach łazików międzyplanetarnych w Indiach. Wymieniani na Bażela z interdyscyplinarnego zespołu AGH Space Systems. Oprócz budowy rakiet i łazików, które jak słychać są na światowym poziomie, studenci krakowskiej uczelni między innymi wysłali do stratosfery pluszowego misia. To jednak poważne sprawy. Polska sieć uczelni kosmicznych chce mieć realny wpływ na pozycję Polski w kosmosie, mówi rektor uczelni Jerzy Lis. W tej chwili wiele uczelni, wiele firm, wiele instytucji naukowych zajmuje się kosmosem. Kosmos to nie są wyprawy na Marsa, Jowisza i inne galaktyki. To nie jest LEM i tylko science fiction. To jest po prostu w tej chwili realny dział gospodarki, wymagający fachowców, wymagający też badań w tym zakresie. Sieć ma być częścią Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego, podkreśla rektor. Ta nowa unijna inicjatywa ma stworzyć związki, czy też może konstelacje uczelni, które razem mają badać kosmos. Na czele stoi Uniwersytet we francuskiej Tuluzie, a AGH chce pomóc badaczom kosmosu w Polsce, mówi profesor Tadeusz Ul, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznej AGH. Żeby był zawsze dostęp do tych danych, bo zazwyczaj naukowcy, no jak nie mają danych, to nie mogą robić ciekawych prac, prawda? Jak mają dane, no to nie mają już wymówki. Muszą robić te ciekawe prace, prawda? I chcemy też temu środowisku zainteresowanych uczelni kosmicznych dostarczać te dane. Polscy studenci zainteresowani kosmosem zacierają ręce, przyznaje Nina Barzela. Dotąd w Polsce nie było żadnego takiego kierunku, który przygotowywałby studentów do pracy w sektorze inżynierii kosmicznej. No i to jest taka pierwsza szansa, żeby coś takiego w ogóle powstało i żeby studenci mieli szansę nauczyć się na zajęciach o takich rzeczach, a nie tylko biorąc udział w działaniach koła naukowego, bo nie każdy ma taką szansę. Życzymy więc udanych kosmicznych misji. A no właśnie, AGH na początek zamierza przyjąć do sieci kilka najbardziej aktywnych w tym sektorze uczelni, a potem z biegiem lat poszerzać sieć o kolejne kosmiczne jednostki. Chętni mogą już zgłaszać się do tejże właśnie kosmicznej sieci. Ty coś krzesz bełkot odbiornika i technik koloru blew. Zmywasz oczu i wylewasz z uszu czyś bojowy gromki śpiew. I pilotem co wygasza ekran zmywasz brudznie swoich rąk. I wzruszeniem ramion swych zamykasz nie pamięci błędny krąg. Na wpłujący płacz i śmiech i spokojnie żując porcję brędni na odległość zmywasz grzech. Łatwo tak usprawiedliwić umiesz ciemne plany cudzych win. Nie na tobie przecież popełnionych, nie twój przecież zginął syn. to Trójka, Polskie Radio, 26 minut po godzinie 11. Czytam, podglądam, nasłuchuję, tak, państwo także przygotowani. No bo nie trzeba jakichś specjalnych, nie wiadomo jakich przygotowań, ale należy pamiętać, by w odpowiedni sposób oglądać to rzadkie zjawisko. Bo wskutek nieumiejętnej obserwacji Słońca można nawet stracić wzrok, więc nie używajmy żadnego sprzętu, teleskopu, lornetki, używajmy specjalnych filtrów, no i także tych metod obserwacji. Wiadomo gdzie, wiadomo kiedy i wiadomo, że trzeba słuchać Trójki, bo będziemy mieli także fachowy komentarz astronomów na ten właśnie temat częściowego zaćmienia Słońca. To już za kilka chwil na naszej antenie, a za moment schodząc na Ziemię, niezła historia, historia polskiej motoryzacji. Because you look so fine that I really wanna make you mine. I say you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. Said, are you gonna be my girl? Well, it's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl? Czwartkowe spotkanie z historią w studiu profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Dziś motoryzacyjne spotkanie z historią, bowiem 10 czerwca właśnie 1991 roku odbyła się premiera modelu FSO Polonez Caro. Panie profesorze, ale nie uciekniemy od historii w ogóle Poloneza, a ta historia, jak wiemy, barwna i burzliwa. A pan jako miłośnik motoryzacji ją lubi? Lubię. Akurat Poloneza chyba najbardziej mi jest szkoda ze wszystkich, tak? Polskich modeli samochodów. jak na samochód z początku lat 90. Był to model, który naprawdę mógł konkurować z wieloma innymi markami zagranicznymi. To, że doszło do, jak w przypadku pozostałych samochodów wypuszczanych przez FSO, do jego, jak to powiedzieć, wyeliminowania z rynku, no stanowiło dużą, według mnie dużą szkodę. Ja sięgnijmy do historii, bo pamiętamy, że w ogóle nawet Polonez przecież funkcjonuje i to bardzo mocno w popkulturze. Tak, natomiast to jest chyba też kwestia pewnych chwytów reklamowych. Wiemy o tym, że pamiętamy o tym, że Polonez występował w serialach polskich. Był to samochód, który był używany przez organy porządku publicznego, czyli Milicję Obywatelską. Tutaj mi się przypomina oczywiście serial 07 Zgłoś się. Niemal główna rola Borewicza. Zresztą tak, do tej pory tak się mówi na Polonezy, prawda? Tak, Borewicz. Tak, Borewicz. To prawda. W roku 1980, myślę, że ci, co znają historię, znają się na historii motoryzacji, o tym pamiętają, natomiast pozostali niekoniecznie. W rajdach WRC pierwsze punkty zdobyliśmy właśnie dzięki Polonezowi, więc to jest, wydaje mi się, naprawdę synonim polskiej motoryzacji, jak najbardziej pozytywny. Niezła historia. Pamiętamy o tych rajdach i o specjalnych wersjach przygotowanych od 1978 roku, o specjalnych wersjach Polonezów. No a później jak ta historia w latach 80. i 90. się rozwijała? No właśnie tutaj dzisiaj mówimy o Polonezie Karo. 91 rok. To była całkowicie odnowiona wersja. No, zmodernizowane zostało nadwozie, to się mówi przestylizowane. Po liftingu, ale to później dopiero. Tak, natomiast został wtedy do tego modelu włożony silnik o pojemności 1,9 litra. Który był pokłosiem pracy naszych inżynierów nad dotychczasowymi osiągnięciami francuskich konstruktorów. Oprócz tego do jednostek benzynowych dołączył także wielopunktowy wtrysk. Pojawił się też katalizator, więc jak na początek lat 90. ten liftingowy model Poloneza wydaje się, że był naprawdę dosyć ciekawą propozycją. Odświeżona wersja, co poszło nie tak? Że 10 lat później już, czy 11 lat później zaprzestano produkcji? Myślę, że przede wszystkim zalanie naszego rynku tanimi samochodami z zagranicy. Używanymi głównie. Używanymi, prawda? A do tego, ja nie wiem, postrzegam w tych kategoriach. My jako naród, jako społeczeństwo zawsze patrzymy na te rozwiązania z zachodu. To, co z zachodu, to jest lepsze. Nie zawsze doceniamy rodzimą produkcję. I nie myślę tutaj koniecznie o samochodach, ale generalnie uważamy, że to, co my produkujemy, nie wiem, gdzieś w mentalności naszej chyba tkwi podświadomości takie myślenie, że to, co z zachodu jest lepsze, a przecież nie zawsze tak jest, nie we wszystkich sferach. I nie zapominamy też o tym, oddając hołd Polonezowi dzisiaj, że był najpopularniejszym samochodem w Polsce właśnie w połowie lat 90. Na to mówimy już o modelach Karo właśnie. Tak, o modelach Karo. Zresztą ja muszę powiedzieć tutaj na antenie, że niedawno właśnie widziałem dwa modele Poloneza jeżdżące. W dobrym stanie? W dobrym i to stanie. Nie w muzeum? Nie w muzeum, no nie. Bo, na drogach naszych. Bo wiemy, że miał ten Polonez sporo swoich słabych punktów. Miał swoje wady, miał swoje zalety, jak każdy sprzęt. Natomiast trzeba pamiętać, że właśnie w marcu 2002 roku zjechał z taśm montażowych ostatni model Poloneza Karo. Już wówczas jako Deu Karo Plus. Deu Karo Plus. Bardzo dziękuję za te właściwie dziś wspomnienia związane z Polonezem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Historyk, profesor Tomasz Gajownik, miłośnik motoryzacji. Ale nie zmotoryzowany. Dziękuję Państwu za uwagę. Niezła historia. Chodzi o to.

Oficjalny hymn Euro 2020, Mistrzostwa w Kopaną, które startują już jutro. Wystartowało częściowe zaćmienie słońca na terenie naszego kraju. Przypomnę, że maksymalna faza około 12.54. Redaktorek też przygotowany, bo państwo pytają, z trzech starych klisz fotograficznych taki sobie bezpieczny filtr przygotowałem. Kosmiczna piosenka, a później kosmiczna lektura. Za 14 minut południa obserwujemy częściowe zaćmienie słońca i słuchamy naszej powieści w wydaniu dźwiękowym. Rok Lema w Trójce. Stanisław Lem. Katar. Czyta Przemysław Bluszcz. Muzyka Łukasz Borowiecki. To nie była improwizacja. Zbyt szybko działał. Wszystkie ruchy miał w pogotowiu. Odcinek 14. Szef ochrony trzymał blat biurka rękami, których kostki zbielały. Pytania padały szybko, jak w przesłuchaniu krzyżowym. Pragnę podkreślić, że pana zachowanie jest powyżej wszelkiej krytyki, ale powtarzam, ustalenie stanu rzeczowego jest dla nas niesłychanie ważne. Rozumie pan dlaczego? Chodzi o to, czy mają ludzi gotowych na pewną śmierć. Tak, dlatego proszę, żeby pan jeszcze raz zastanowił się nad tym, co zaszło w ciągu tej sekundy. Stawiam się w jego położeniu, odbezpieczam granat. Chcę zeskoczyć z mostu. Pan usiłuje mi wyrwać granat. Gdybym trzymał się planu, mógłby pan złapać rzucony granat i cisnąć go za mną, na dół. Waham się, co robić. I to wahanie przesądza sprawę. Czy nie mogło tak być? Nie. Człowiek, który chce rzucić granat, nie trzyma go oburącz. Ale pan go pchnął, chcąc chwycić granat. Nie. Gdyby mi się palce nie ześlizgnęły, pociągnąłbym go właśnie ku sobie. Chwyt nie udał mi się, bo on odskoczył, padając na wznak. To było umyślne. Powiem panu coś. Nie doceniłem go. Powinienem był złapać go i przerzucić przez poręcz, razem z granatem. Chyba bym spróbował, gdyby mnie tak nie zaskoczył. Wtedy upuściłby panu granat pod nogi. Wtedy skoczyłbym za nim. To znaczy, próbowałbym. Zapewne tą sztardę po obiedzie. Myślę jednak, żebym zaryzykował. Ważę ze dwa razy więcej od niego. Ręce miał jak dziecko. Dziękuję. Nie mam więcej pytań. Inżynier z Karonu. Przedstawił się młody, siwy cywil w rogowych okularach. Czy może pan sobie wyobrazić zabezpieczenie, które zapobiegłoby takiemu zamachowi? Dużo pan chce ode mnie. Podobno macie tu wszystkie możliwe zabezpieczenia. Powiedział, że byli przygotowani na wiele, ale nie na wszystko. Na przykład na operacje typu lód znaleźli sposób. Poszczególne części eskalatora można za pociśnięciem guzika zmienić w równie pochyłą, z której wszyscy ludzie zsuwają się do zbiorników z wodą. Z tą pianą? Nie. To jest pojemnik antydetonacyjny pod mostem. Są inne. A więc czemuście tego nie zrobili? Zresztą to by nic nie dało. Właśnie. A poza tym działał zbyt szybko. Pokazał mi na rozstawionym planie kulisy labiryntu. Cała trasa, doprawdy, została zaprojektowana także jako pole obstrzału. Z góry można zalać ją wodą pod ciśnieniem zwalającym z nóg. Nikt nie zdoła wydostać się z mojego leja. Zaszło poważne niedopatrzenie, że nie zatrzaśnięto klap wyjściowych. Chciał mnie zaprowadzić jeszcze do makiety, ale podziękowałem. Inżynier był roztrzęsiony. Chciał demonstrować dowody swej przezorności, choć rozumiał chyba, jakie to daremne. O te zabezpieczenia spytał mnie po to, abym nie umiał ich nazwać. Myślałem, że to już koniec, ale stary człowiek, który usiadł na fotelu Anabeli, podniósł rękę. Doktor Torricelli, mam jedno pytanie. Czy może pan powiedzieć, w jaki sposób uratował pan tę dziewczynkę? Zastanawiałem się. Był to szczęśliwy traf. stała między nami. Odepchnąłem ją, żeby do niego dojść, a kiedy upadł, rozmach rzucił mnie na nią. Poręcz jest niska. Gdyby tam stał ktoś dorosły, ciężki, nie zdążyłbym go przerzucić. Może nawet bym nie próbował. A gdyby tam stała kobieta? Tam stała kobieta, powiedziałem patrząc mu w oczy. Przede mną. Blondynka w perłowych spodniach z wypchanym pieskiem. Co się z nią stało? Wykrwawiła się. To powiedział szef ochrony. Wybuch oberwał jej obie nogi. Zrobiło się cicho. Ludzie z okna wstawali, zaszurały krzesła, a ja wróciłem jeszcze raz do tamtej chwili. Wiem jedno. Nie próbowałem wyhamować impetu na poręczy. Chwyciłem się jej prawą ręką, odbijając się od stopnia. Także zagarnąłem dziewczynkę ramieniem. Dlatego skacząc przez poręcz, jak przez konia z podparciem, porwałem ją w dół. Ale tego, czy objąłem ją umyślnie, czy że tak stanęła, nie wiem. Nie mieli już nic do mnie. Ale ja pragnąłem się teraz upewnić, że zostanę uratowany przed prasą. Tłumaczyli mi, że to zbędna skromność, ale byłem na to głuchy. Nie miało to nic wspólnego ze skromnością. Nie chciałem, żeby moja osoba zrosła się z tą rzeźnią na schodach. Jeden Randy pewno domyślił się moich motywów. Przemysław Bluszcz czyta powieść z połowy lat 70. Stanisław Lem. Katar. Muzyka Łukasz Borowiecki. Czy uda nam się wraz z bohaterem powieści opuścić rzymski labirynt po zamachu terrorystycznym? Tego dowiemy się jutro przed południem z 15 fragmentu książki Stanisława Lema. Już teraz zapraszamy. No i z ogromną radością przypominam, że zabytkowe płyty gramofonowe Polskiego Radia z 1939 roku zostały wpisane na krajową listę UNESCO. Relacja naszego reportera z trwających w Belwederze uroczystości już za niecałe 7 minut w samo południe w serwisie informacyjnym Trójki. Slow and things will be just fine. If you and I